Першы ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел першы. Паўла, з волі Божай пакліканы апостал Ісуса Хрыста ды брат Састэн, Божай царкве, што ў Карынце, асвечаным у Ісусе Хрысце, ды пакліканым святым разам з усімі, што прызываюць імя Господа нашага Ісуса Хрыста ў кожным месцы, сваім і нашым. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дзякую заўсёды за вас Богу майму за ласку Божую, дадзеную вам у Хрысце Ісусе, бо ў ім вы ва ўсім сталіся багатымі усякім словам і усякім веданнем, бо сведчанне Хрыстова ўмацавалася ў вас, так што не маеце ніякай нястачы ласкі ў чаканні аб'яўлення Господа нашага Ісуса Хрыста, які і ўмацуе вас да канца, каб былі без заганы ў дзень Господа нашага Ісуса Хрыста. Верны Бог, якім вы пакліканы да супольнасці з Сынам Яго Ісусам Хрыстом, Господам нашым. Браты, у імя Господа нашага Ісуса Хрыста малю вас, каб усе вы гаварылі адно і каб не было сярод вас падзелаў, каб вы былі дасканалымі аднаго духа і аднае думкі. Бо тыя, што ў Хлоі, паведамілі мне пра вас, браты мае, што здараюцца між вамі спрэчкі. Я кажу тое, што кожны ў вас кажа. Я Паўлавы, я Апалосавы, я Кіфаў, а я Хрыстовы. Ці ж Хрыстос падзяліўся? Ці ж Паўла быў за вас укрыжаваны? Ці ў імя Паўлы вы ахрышчаны? Дзякую Богу, што апрача Крыспа і Гая я нікога з вас не ахрысціў, каб ніхто не казаў, што ў імя маё быў ён ахрышчаны. Праўда, ахрысціў я таксама дом Сцяпана, а больш не ведаю, ці ахрысціў яшчэ каго. Бо не паслаў мяне Хрыстос хрысціць, але несці добрую вестку, не ў мудрасці слова, каб не адмяніць крыжа Хрыстовага. Бо слова крыжа для тых, што ідуць у пагібель, ёсць вар'яцтва, а тым, што ідуць у збаўленне, сіла Божая. Бо напісана «Загублю мудрасць мудрых і кемлівасць разумных знішчу». Дзе мудрец? Дзе вучоны? Дзе даследчык гэтага веку? Ці не зрабіў Бог мудрасць гэтага свету неразумнай? Калі ж свет мудрасцю не пазнаў Бога ў мудрасці Божай, дык спадабалася Богу праз вар'яцтва прапаведніцтва збавіць веруючых. Бо юдэі дамагаюцца знакаў, і грэкі шукаюць мудрасці. А мы прапаведуем Хрыста ўкрыжаванага, які для юдэяў згаршэнне, а для паганаў вар'яцтва. Для тых жа, што пакліканы ці з юдэяў, ці з грэкаў, Хрыстос – моц Божая ды мудрасць Божая. Бо тое, што неразумнае ў Бога, мудрэйшае за людзей, а што кволае ў Бога, мацнейшае за людзей. Дык вы, браты, паглядзіце на ваша пакліканне, што няшмат з вас мудрых паводле цела, нямнога магутных, няшмат высакародных. Але Бог выбраў неразумнае свету, каб пасароміць мудрых, і кволае свету, каб пасароміць магутных. І невысакароднае свету, і пагарджанае выбраў Бог, тое, што нікчэмнае, каб знішчыць тое, што нечым ёсць, каб ніводнае цела не выхвалялася перад Богам. Дзякуючы яму, і вы ёсць у Хрысце Ісусе, які ад Бога стаўся для нас мудрасцю, справядлівасцю, пасвячэннем і адкупленнем, каб было, як напісана, «Хто хваліцца, хай Господам хваліцца».